أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzzemmil suresinin 20. ayetine kadar varmıştık. Zaten Müzzemmil suresinin 20. ayeti diğer ikinci sayfasının tam yarı sayfasını oluşturmakta. Bu son ayetle sureyi bitiriyor Allah subhanahu teala. Biliyorsunuz Müzzemmil neydi? Örtünü bürünen demekti. Bu 20. ayeti de Allah azze ve celle diyor ki اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَيْ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَثُلُثَهُ. Şüphesiz senin Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte birinde veya gecenin yarısında veya ilk kısmında ve taifetun minellezine ma'ak, sen ve seninle beraber olanlardan bir kısım, bir taife, onlar gecenin bu vaktinde kıyama kalkıyorlar. Şimdi ayetin bu kısmı zaten malum, biliyorsunuz açık gece namazını kastediyor. Burada bir mecaz kullanılmış. Şimdi ayetin devamında işte onlar Kur'an okurlar, gecenin o vaktinden kasıt gece namazı kılmaktır. Burada kinaye kullanılmıştır. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de kafirleri ölüye benzetir. Burada da bir kinaye vardır. Mesela birçok yerde bu ifade geçer. Allah der ki kafirler işitmez. Halbuki birçok kafir duyuyorlar, öyle değil mi? Burada hep kinaye kullanılmıştır. Kur'an'da bu uslup vardır. Tabi birileri buna mecaz diyorlar, birileri kinaye diyorlar. Birileri mecazı kabul etmiyorlar. Çünkü mecaz Arapça lügatında şöyle demektir. Yani yalanın bir çeşididir yani. Yani bir kelimeyi farklı bir manada kullanmaktır. Allah bundan münezzehtir. Haşa, Allah yalan konuşmaz. Dolayısıyla Kur'an'da mecaz olmadığını söyleyenler var. Bazıları da diyorlar ki hani mecaz kelimemizden kasıt haşa insanların ıstılahındaki gibi kelimeyi farklı bir manada konuşup yalan söylemek değil. Istılahtaki kasıt hani kelimenin kinayeli olarak kullanılmasıdır diyorlar. Allah da bu ayette kinayeli kullanmış, daha doğru bir ifadeyle. Gece okumasından kastettiği şey de gece kalkılan gece namazıdır. Allah diyor ki bu ayette biz biliyoruz. Tabi niye bunu ifade ediyor? Yani zaten bunu yapan insanlar var. Allah'ın bunu ifade etmesinin sebebi ihlas ehlinin şunu bilmesi ki Allah onların yaptıkları hiçbir şeyden gafil değildir. Maalesef insanların çoğu amel ederler ama amellerinde ihlası kaybettikleri için kıyamet günü hüsrana uğrayacaklardır. Neden? Gösteriş yapmışlardır amelleriyle. Neden? İnsanlar desinler diye yapmıştırlar. Peki bir insanın, yani zahirde herkes aynı ameli yapıyor. Bir insanın kalbinde ihlasla mı, yoksa insanlara gösteriş ve riyakarlık olsun diye mi amel ettiğinin ölçütü ve kıstası, ayrımı nasıl olur? İnsanın yalnız kaldığındaki halinde ortaya çıkar. İnsan insanların arasında korktuğu kadar gaybda da Allah'tan korkuyorsa bu insan ihlasına işaret eder ki Allah'ın insanların arasında kendini gördüğüne inandığı gibi tek kaldığında da gördüğüne inanıyordur. O yüzden Allah diyor Rabbin biliyor. Gecenin bu vaktinde sen kalktığında Rabbin senden haberdar. Sakın ha zannetme ki Rabbin haberdar değil. Tabi Allah başka ayetlerde de söylüyor. Mesela Şuara suresi 218 ve 219. ayette Allah diyor ki Subhanahu ve Teala اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ. O Allah ki seni geceliğin görüyor, kıyama kalktığında ve secde edenlerle beraber karıştığını görüyor. Tabi ayetin sonunda çok önemli ince bir nokta var. O da neresi? وَتَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ. Seninle beraber olanlardan ufak bir taife. Yani bir grup. Bu da ortaya koyuyor ki Müslümanların hepsi gece namazına düzenli kalkamayacaklar yani. Sahabede bu böyle değilse sonrakilerde minbabil evla. Daha eftaldir. Çünkü sonrakilerin imanı daha yarımdır. Dolayısıyla bir topluluğun içerisinde ki eğer şu mükemmeliyeti ararsak ya biz bir İslam toplumuyuz, İslam cemaatiyiz. Her ferdin gece namazına kalkması lazım. Bu mümkün olan bir şey değil. Yani sahabenin döneminde de mümkün değildi. Bizim dönemimizde hiç mümkün değil. Ama şu olmak zorunda. Bu İslam toplumu ve cemaati içerisinde bir grup da olsa, birkaç şahıs da olsa onlardan gece namazına kalkıp Allah'ın fazlından dileyen, Allah'ın rahmetinden isteyen birileri çıkmak zorunda. Zaten bir toplum bu vasfı kaybettiyse onlar helak olmuşlardır. Allah bizi bu helaktan korusun. Selefi salihin diyorlar ki işlediğimiz bir günahtan dolayı bir sene gece namazından Allah tarafından mahrum bırakıldık. Eğer bizler de hayatımızın bir döneminde bu amelle amel edebiliyor idiysek, bugün o ameli idiysek bunun tek sebebi elimizle kazandığımız günahlarımızdır. Elimizle yaptıklarımızdır. Allah'ın yaptıklarımızdan razı olmayışıdır. Razı olmayınca da Allah bize neyini arttırmaz? İhsanını arttırmaz. Allah ayette diyor ki Subhanahu Teala İbrahim suresinde وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükreder iseniz kesinlikle arttırırım. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ Eğer nankörlük de ederseniz اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Şüphesiz benim azabım şiddetlidir diyor Allah Subhanahu Teala. Burada bir kural var, kanun var. O kanun da şu ki biz şükrettikçe Allah bize ihsanını ve iyiliğini arttırır. Yani biz ibadetleri hakkıyla, ihlasla yaptıkça Allah diğer ibadetleri de bize kolaylaştırır. Mesela ihlasla namaz kıldıkça, ihlasla zekat vermek başlar, ihlasla kurban kesmek başlar, ihlasla oruç tutmak başlar, ihlasla gece namazı başlar. İhlasla kalbin amelleri başlar. Kalbin amelleri ileri bir mertebedir. Bunlar hep nedir? Zahir amellerdir. Asıl esas olan batındır, kalptekidir. Mesela kalp bazen musibete sabretmek gibi bir ibadeti yerine getirmelidir. Ve insanların ekserisi musibet anında ciyaklarlar, sabredemezler. İnsanların ekserisi fıtraten yapı olarak ne yaparlar? Musibet anında ciyaklamaya başlarlar. Allah insanın bu fıtratından birçok ayette bahseder. Eğer diyor insana katımızdan bir nimet tattırırsak der ki bu benim elimle kazandığımdır. Sonra diyor bir parça elleriyle kazandığının neticesi olarak ona azaptan bir şey tattırsak veya beladan, musibetten bir şey tattırsak insan hemen ağlamaya başlar diyor. Bu insanın genel fıtratı ve yapısıdır. Tabii Allah'ın kendisine rahmet ettiği, ihsanla ve ihlasla rızıklandırdığı kullar başlarına gelen musibet anında ciyaklamaktan daha fazla sabretmeyi kendilerine esas alırlar. Resulullah'ın sünnetinde bize öğrettiği bir dua vardır aleyhissalatü vesselam. Musibet anında yapılacak duadır. Bu Hısn-ı Müslim'de de vardır. Ne diyor? Allah'ın musibetimin ecrini ver ve bana daha hayırlısını ver. Bu sabrettiğim şeyi. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha eşi Ebu Seleme şehit olduğu zaman cihatta, savaşta bu duayı yapıyor başına gelen musibetten dolayı. Ve ben derdim ki diyor şu Medine ahalisi arasında Ebu Seleme'den ehline ve ailesine daha hayırlı davranan başka bir adam bulabilir miyim ki evlenmeye? Allah diyor bana daha hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nasip etti. Bizim annelerimizden bir tanesidir. Peygamberin nikahlı eşlerinden biridir. Ümmü Seleme radıyallahu anha. O sabretmiştir musibete ve Allah da o musibeti sabrı neticesinde ona daha hayırlısını vermiştir. Bunlar da işte kalbin ulaşacağı başka amellerdir ki bunlar dediğim gibi ilk bu zahir amellerin tatbike dökülmesiyle beraberinde gelebilecek amellerdir. Yoksa bunlar dökülmeden bunların gelmesi şer'an ve aklen mümkün değildir. O yüzden Allah dedi ki müminlerden bir taife. Yani aramızda olmazsa olmaz. Allah Azze ve Celle bizi yaptıklarımızdan dolayı böyle güzel amellerden mahrum etmesin. Vallahu yukaddirul leyle ve nehar. O Allah ki subhanehu ve teala geceyi ve gündüzü takdir etmiştir. Şimdi takdir etmek Arapçada kadara kelimesinden türemiştir. Kadara kelimesinde iki tane mastarı vardır. Bir, güç yetirmek manasındadır. Yani kadereden kastedilen birinin bir şeye güç yetirmesi olabilir. Bazen de ölçü ve miktar manasındadır. Ölçü ve miktar. Burada da Allah Azze ve Celle, Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber müfessirlerin beyan ettiği gibi geceyi ve gündüzü bir ölçü ile takdir ettiğini, gece ve gündüz Allah Azze ve Celle'nin miktarını bu günlerin belirlediğini ve bu günlerde de insanların yaşadıklarını, hayatlarını sürdürdüğünü anlatmaya çalışıyor. Tabii şöyle bir nokta var. Bunu takdir eden Allah olduğu için Subhanahu ve Teala kıyamet alametleriyle alakalı hadislere baktığımız zaman göreceğiz ki Allah bazen bu takdirini geniş tutarken bazen daraltacak. Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öyle bir kıyamete yakın günler gelecek ki bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi olacak diyor. Bugün şehir hayatının akışı gibi. Yani bir sabah kalkıyorsunuz, bir de akşam yattığınızı biliyorsunuz koşturmacana. Zaten kıyametin yaklaştığının başka bir alametidir. Allah Azze ve Celle günün, gündüzün ve gecenin takdir edicisi olduğu için, miktarını belirleyen olduğu için ve Allah Azze ve Celle kullar günah işledikçe onlardan rızıkları çekip aldığı için Allah böyle yapar. İnsanlar Allah'ın nimetine nankörlük ederseler Allah onlardan bu nimeti alır. Nasıl alır? Nahl suresi 112. ayette söylediği gibi daraballahu meselen qaryatan kanet aminatan mutmainatan yatuha rizquha ragadan min kulli makan. Allah diyor size bir beldeye örnek verir ki o beldeye gece ve gündüz her yerden rızıklar geliyordu. Onlar imanda da mutmain olmuş bir kavimdiler. Altını çizerek söylüyorum. İmanda mutmain olmuş bir kavim. Yani hayatınızda öyle evreler yaşarsınız ki gece namaza kalkmışsınızdır. Ağlamak, gözyaşı, işte Allah'tan bağışlanma, istiğfar dilemek ama yetmez. O anlık bir mutmainliktir. Anlık bir güzelliktir ama esas olan devamlılıktır. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine küfrettiler bundan sonra. Hal böyleyken, imanda mutmain iken onlar, Allah'a şükrediyorken Allah rızıkları gönderdi. فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine de onlar küfredince فَاَذَاقَهُ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْخَوْفِ Allah da onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Elleriyle kazandıklarından ve yaptıklarından dolayı. Müfessirler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki korku ve açlık elbisesi, korku o beldeye düşmanlar saldırdılar, açlık o beldeye Allah kıtlık verdi. Yani öncesinde rızığı yağdırıyorken işledikleri günahlar ve isyanlar neticesinde Allah da bunları geri aldı. Bu ayet bunu ortaya koyuyor. Allah şükrü yapılmaz ise Subhanahu ve Teala nimeti verdiği gibi almasını da bilir. İnsanların çoğunun gafleti kendilerine gelen nimetle yetinmeleridir. Bunu yeterli görmeleridir ve Allah'ın bir daha geri almayacağını zannetmeleridir. En basitinden Adem'le Havva'nın yasak meyveden yemeksi gibi bir isyan onları nereden etmiştir? Cennetten etmiştir. Cennetten çıkarılmışlardır. Ve cennetten çıkarılmanın neticesinde de uzun seneler tövbe ve istiğfarla Rablerine yönelmelerine rağmen Allah uzun bir süreden sonra onların tövbelerini kabul etmiştir. İsrailiyatlar bu konuda çoktur. Yani senelerce ayrı yaşadıkları çok büyük sıkıntılar, meşakkatler çektikleridir. Bu sıkıntılar ve meşakkatler nedir? Onların bu işlediği günahın kefaretidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbine hiçbir hüzün düşmesin ki o senin günahların için kefarettir. Kalbine hüzün düşmüş ya dünyalık bir sebepten dolayı Allah senin için onu ne kılıyor? Günahlarına kefaret kılıyor. Neden? Allah kulunu temizlemek istiyor masiyetten. Allah kulunu temizlemek istiyor isyandan ve günahlardan, şirkten ve küfürden. Allah cenneti temiz kılmıştır. Cenneti de ancak temizlenenlere verir. Ancak o kişileri cennete koyar. Yanında masiyet olan, yanında fısk olan insanlar temizlenmeden cennete giremezler. Bizim gibi gecesi gündüzü masiyet dolan, bizim gibi gecesi gündüzü haram ve Allah'a isyanlarla geçen bir kavmin ve bir topluluğun Allah Azze ve Celle'den kendilerine musibet geldiğine ciyaklaması kadar saçma sapan bir durum yoktur. Sözünde ve amelinde sadık bir kavmin ve topluluğun kendi işlediği günahları ikrar eden bir topluluğun başlarına gelen musibete ciyaklaması kadar büyük bir ahmaklık yoktur. Halbuki gören gözler basiret sahipleri için bu onların günahlarından temizlenmeleridir. Kalplerine düşen bir hüzün, başlarına gelen bir bela, her ne olursa olsun bunların her biri Allah'ın o kişileri günahlardan arındırıp temizlemesidir. Ve bu arınma ve temizleme canı Allah'a teslim edene kadar da devam edecektir. Beş tane engel aşmakla engelli yarışı bitirilmez. Yarışın içerisinde 30 tane engel varsa 30'unu da bitirmek zorundasınız. Beşini bitireni bitirdi saymıyorlar. Beşini geçene bu adam yarışı kazanmıştır gibi bir hükmü vermiyorlar. Biz beş taneyi geçer, bundan mutmain olur ve başkasını aramazsak, başkasının peşine düşmezsek Allah Azze ve Celle de verdiği gibi almasını çok iyi bilir. O yüzden aramızdan bir taife Allah'tan korksun geceleri kıyam olur. Bu adam çok biliyor. Bu adam çok ayet ezberlemiş. Bu adam çok hadis ezberlemiş. Eşittir takva değildir. Eşittir Allah'a yakınlık değildir. Bu adam daha zeki. Bu daha iyi anlıyor. Bu daha çok kitap okuyor. Bunların hiçbirisi takva değildir. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا فأشار إلى صدره ثلاث مرات diyor hadisin ravisi. Resulullah üç kere kalbine işaret etti. Dedi ki takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. O yüzden Ömer namaz kılarken boynunu eğen birinin gelip kafasına vuruyor bir tane. Takva kalptedir, boynunu eğme diyor. Görüntüde değil, içeridedir yani. Bizde bugün biri birinin namazda ensesine vursa tekfir eder, öldürürüz adamı. Kanını malını mübah sayarız. Ama Ömer gitti ensesine bir tane vurdu. Niye? Onun yaptığı bu fiilden daha kötü bir iş yani. Takva zahirde değildir, içeridedir yani. Dolayısıyla geceleri sabırla beraber Rabbine kıyama duranlar iyi bilsinler ki Rableri onlardan habersiz değil. Rableri yaptığının karşılığını haşa vermeyecek, unutacak değil. Allah'a en sevimli olan kul şöyle bir mecliste iken varlığı ve yokluğu bilinmeyen, hiçbir gözün kendisini aramadığı bu meclise gelip sessizce sessizce giden ama Allah Azze ve Celle'nin adına yemin etse Allah'ın yeminini boşa çıkarmadığı adamdır. Allah bu adamı sever. Saçı sakalı birbirine karışmış, elbisesine baksan adam demezsin. Gelip oturur, kimse onun kulak verip sözünü dinlemez. Kimse sözüne itimat etmez. Kimse bilmez ama alemlerin Rabbi bilir o adamı. İşte insan böyle bir halde dahi amele ve itaate nasıl sabredebilir? Kendisini alemlerin Rabbinin gördüğüne iman ediyorsa. Yani ihsan varsa imanda. İhsan nedir? Resulullah ne diyor? Sen görmesen de Rabbin seni görüyor diyor. Sen görmesen de Rabbinin seni gördüğünü bilerek Rabbine ibadet etmendir ihsan makamı. Dolayısıyla biz müminlerin ufak büyük demeden bütün amellerde ister insanlar bizi görsünler ister görmesinler. Perdenin arkasındaki gizli kahramanlar olmayı seversek Allah kalbimize ihlası koyar. Ama vitrinde ve tribünde görünmek ister isek, yaptığımız amellerin vitrine ve tribüne çıkmasını istersek, o zaman Allah'ın velayetinden de o miktarda uzaklaşacağız. İşte bu iki şeyi cem ettiğimiz zaman, amelle beraber batini bu güzelliği göreceğiz ki Allah'ın nimetleri her taraftan bize yağacak inşallah. Alime alla tuhsuhu fetabe aleikum fakra'u ma tayassara min el-Kur'an. Allah bildi ki diyor siz buna güç yetiremeyeceksiniz, sayamayacaksınız. Yani bu vakti koruyamayacaksınız. Niye koruyamayacaksınız? Resulullah Aleyhissalatu vesselam biliyorsunuz ilk gece namazına durduğu zaman sahabe de onunla beraber gece namazına durdular. Resulullah öyle bir gece namazı kılıyordu ki İşte 12-1 gibi bir saatte başlayıp daha sabah namazı vaktine kadar gece namazına ayakları patlayıncaya kadar devam ediyordu. Böyle bir anda sahabe arkasına sürekli gelip tabi olunca olayın farziyeti gibi bir durum ortaya çıkabilirdi. Allah bunu sahabeye farz kılabilirdi. Dolayısıyla bize de farz olurdu. Şimdi ayetin devamında gelecek. Allah diyor... diyor ki ayette alime en seyakunu minkum marda ve aharuna yadribuna fil ardi yebtaguna min fadlillah ve aharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah bildi ki diyor sizden bir kısım hasta olacak, bir kısım gündüz vakti yeryüzüne dağılıp Allah'ın fazlından rızkını arayacak, bir kısım da Allah yolunda cihada çıkacak, savaşa çıkacak. Bu üç tane ayette zikredilen meşgaliyet de insanı gece ibadetinden ne yapar? Alıkoyar. İnsanı gece ibadetinden alıkoyar. Mesela hastalık. Yani dinlenmek gibi bir problemi olan, bedenen uyku uyumasına rağmen bedeni hala yorgun hissine kapılan bir insan hastadır ve hastanın düzenli olarak gece namazına kalkması mümkün değildir bu haliyle. Veya ikinci şıkka bakalım. Yeryüzüne dağılıp Allah'ın fazlından, rızkından isteyen bir kişi. Gündüz ticaretle uğraşandan konuşuyoruz. Bu kişi de çok fazla ticaretle uğraştığı için gündüzünün çok ciddi bir vaktini, enerjisini, gücünü bu işe harcadığı için gece namaza kalkamaz doğal olarak, tabii olarak. Tabii ortada şeytanlaşmış bir topluluk olunca ve sulta, güç, hakimiyet, şeytan olan devletlerin elinde olunca ne yapıyorlar insanları? Çalıştırabildikleri kadar çalıştırıyorlar, köleleştirebildikleri kadar köleleştirmeye çalışıyorlar. Tabi biraz arpayı arttırıyorlar bu sırada. Yani arpayı arttırıyorlar dediğim mesai yap işte ek ücret veriyor. Bilmem şunu veriyor, bunu veriyor. Değil mi? Çalışmayı çok daha böyle cazip hale getiriyor. Tabi önüne koymuş tiyatro, önüne koymuş sinema, önüne koymuş işte stadyum, önüne koymuş alışveriş merkezleri. Şimdi adam bir gaye için kazanacak. Eğer bir gayesi yoksa niye fazla para kazanmaya çalışsın ki adam? Ahmak mı? Hiçbir insan kazanmaz. Önüne bu gibi para harcama şeyleri, alternatifleri sunuyor ki gündüz daha fazla çalıştırabilsin insanları. Bizim gibi Müslümanlara düşen de nedir? Rızkı helal olan ticaretlerden mümkün olduğu kadar az vakitte kazanmaya çalışmaktır. Ama bunu herkes düşünüyor. Yani Müslüman kafir ayırt etmeden herkes kısa yoldan köşe dönmenin derdinde halkın deyimiyle. Herkes masa başı bir iş için 15 sene okur mesela, öyle değil mi? Niye? Kolay iştir yani. Şimdi bir inşaatta amelelik yapmak var. İşte harç taşımak var, tuğla taşımak, duvar yapmak var, sıva yapmak var. Bir de masa başında 3-5 saat oturup masa başında yaptığın bu mücadeleyle rızkını ve hayatını kazanman gibi bir durum var. Bir gün Ali radıyallahu anhu bir Yahudinin duvarını sıvıyor. Ali radıyallahu anhu bir Yahudinin duvarını sıvıyor. Bundan bir ücret elde ediyor. Sonra Resulullah'a gelip bunu söyleyince ya Ömer ya Resulullah, yanlış hatırlıyor olabilirim. Benim vehmimdendir bu. Diyor ki sen diyor daha hayırlı bir iş bulsaydın ya, az vakitte daha çok kazanacaksın. Çünkü biliyorsunuz bu iş biraz meşakkatli bir iştir yani. Vakit alır, müddet alır. Müslüman da bu gibi ibadetlere ortak olabilmesi için, iştirak edebilmesi için hayatını bu şekilde güzel, kolay ve helal yoldan elde edeceği bir rızık yoluyla ancak yapabilir. Tabi burada ne gerekir? Allah'a dua etmek gerekir. Çünkü Allah'ın fazlını da dilediğine verir Allah subhanahu wa ta'ala. Özellikle İstanbul gibi bir yerde kirası olan bir insan gerçekten çok ciddi bir şekilde gündüzünü çalışmayla harcaması lazım. Ta ki ay sonu ne yapsın? Kirasını ödeyebilsin, faturalarını ödeyebilsin. Devlet de zalim olunca zaten bakın işte Tayyip Erdoğan en son geçen hafta Enerji Bakanı bir de Maliye Bakanı'nı topladı. Üçlü bir oturum yaptılar. Devletin bütçe gelirleri giderleri hesapladılar. Doğalgaza %30 zammı yapıştırdılar. 200 milyon gelecek fatura, 275 milyon gelecek şimdi bu kış. Bakmıyor bu adamlar kazanmış kazanmamış. Devletin çok da umurundaydı sanki yani. Vergiyi dayıyor. Devlet kendi açığını kapatmak için halkın sırtına bindiriyor bütün yükü. Dolayısıyla böyle zalim bir yönetimin altında gerçekten Müslümanın hani gündüz kısa işlerle hayatını kazanması zorlaşıyor. Dolayısıyla da gece ibadetinden mahrum kalması gibi bir şeyin kapısı açılıyor. Allah'a dua ediyorum ve yalvarıyorum Müslümanlara hayırlı rızık kazanacakları kolay işler nasip etsin. Ta ki salih amellerden geri kalmasın. Üçüncüsü de وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah bildi ki aranızda hasta olanlar olacak, gece namazına kalkamayacaklar. Aranızda dünyevi meşgaliyetleri olanlar olacak, gece namazına kalkamayacaklar. Bir de Allah yolunda savaşanlar olacak, onlar da gece namazına kalkamayacaklar. Niye? Gece yol gidecekler mesela. Öyle mi? Arkadan düşman kovalayacak bazen. Kaçmak zorunda kalacak. Bazen düşmanı kovalayacaklar. Öyle mi? Bu gibi sebeplerden ötürü bazen uyku ve düzensizlik gibi bir problem yaşayacaklar. Bu da onları neye itecek? Gece namazından geri kalmaya itecek. Ama Müslüman bütün bu olumsuzluklara rağmen, hastalığa rağmen, gündüz koşturmacasına rağmen ve Allah yolunda savaşa rağmen gece namazına kalkan adamdır. Şam'ı fethedeceği zaman Halid İbnül Velid ile İslam ordusu Şam'ın kapısına dayandığı zaman Şam'daki rahipler sahabeyi görüyorlar savaşta. Vallahi diyorlar bu adamlar İsa'nın havarilerinden daha hayırlıdır. Bunu söylemelerinin sebebi soruluyor. Niye böyle söylüyorsunuz? Diyor ki bu adamları gördük gündüz diyor. Atın üzerinde kılıç kuşanmışlar, savaşıyorlar. Geceleri de sabaha kadar çadırlarında Rablerinin huzurunda kıyama duruyorlar diyor. Gündüz meşgaliyeleri onları neyden alıkoymuyor? Rableriyle vaatleşmiş oldukları buluşmalarından alıkoymuyor. Allah zaten müminleri nasıl vasfediyor? O ticaret ki onları Allah'a zikretmekten alıkoymaz. O müminler, o insanlar ki yaptıkları ticaret Allah'a zikretmekten onları alıkoymaz. İşte bizim bu hassas dengeyi dünya ile ahiret arasında kurmamız lazım. O dünya ile ahiret arasında hassas dengeyi kurmamız lazım. Ve selefin sözünü herkese hatırlatıyorum. Allah insanoğluna hiçbir şey emretmesin ki insanoğlu ya onunla ifrata gitmiştir ya da tefrite gitmiştir. İbnül Kayyum bunu seleften naklediyor. Yani bir takım insanlar dünya kazanacağız diye ifrat yapacaklar. Bir takım insanlar da biz dinimiz yaşıyor deyip tefrite bulaşacaklar ve tembelliklerini dinin kisvesi ve kılıfı arkasına saklamaya çalışacaklar. Müslüman bu iki halin tam ortasıdır. Bütün işlerde tam ortasında olduğu gibi. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهِ Kolayınıza geleni okuyun Kur'an'dan diyor. Hani gece kalkınca insanlar hep şunu zannederler. Ya gece kalktın arkadaş, peygamber sabaha kadar topukları şişene kadar namaz kılmış. Biz de iki rekat kılıyorsak kaç cüz okumamız lazım? İşte her rekatta, her iki rekatta bir on sayfa bitirsek, işte dört rekatta bir cüz. Böyle bir şey aklınıza gelmesin yani. Allah diyor ki kolayınıza gelen neyse. Gündüz çok mu meşgaliyetin vardı, çok mu yorgundun? Gece kalk 10 dakika, açmasın 11. dakika olmasın. 10 dakika 4 rekat namaz kıl. O rekatlarda da İhlas Felak nasıl oku, Kafirun suresi oku. Ama gece 5 dakika da olsa uykun gibi en değerli şeyini Allah'a infak et. Yani Allah'a harca yani Allah yolunda. Allah diyor ki لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe Allah diyor ki hayra, iyiliğe eremezsiniz. Sevdiğimiz şey nedir? Malımızdır. Sevdiğimiz şey nedir? Çocuğumuzdur. Sevdiğimiz şey nedir? Ailemizdir. Sevdiğimiz şey nedir? Uykumuzdur. Çok sever insanoğlu uyumayı. Öyle değil mi? İşte insan bunu Allah için harcadığı müddetçe Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala da ne yapar? Kendisine hayırdan daha fazla pay verir. Tabii şöyle fiziki kuralları şeriat görmezden gelmemiştir. Bunlara da çözümler üretmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki gece namaza kalksak, gündüz çalışsak işte böyle aptal gibi yürürüz herhalde uykusuz uykusuz. Doğru söylüyorsunuz. Öğlenleyin, öğlen namazından sonra bir saat kaylule yapmak yani öğlen uykusuna yatmak insanı bütün gece ayakta tutar Allah'ın izniyle. Hatta zengin iş adamları, Koç'un röportajını izledim ben, Koç bunu yapıyor. Daha fazla çalışmak için öğlenleyin kaylule yapıyor bir saat ve bütün gece uzun saatler çalışabiliyor arkadaşlarıyla beraber. Mesai arkadaşlarıyla. Ve bütün Yahudi iş adamları bu sünneti yapıyorlar. Yani bunlar mübalağa böyle hani piyasadaki efsanelerden biri değil yani. Bunlar gerçekler. Bir Müslüman tabii işte olduğu için zor ama en azından kendi işi olan Müslümanlar öğlenleyin bir saat kapılarını kapatabilirler mesela. Kapatır adam ticaret değil mi? Akşama kadar satış yapıyor. O bir saatte belki kaçan müşteriler akşam iki saatin içerisinde 10 katıyla sana geri gelecek yani. Niye? Sen Allah için bir şey infak etmişsin yani. Allah için vermişsin, bir saati kapatmışsın dükkanı. Allah sana daha fazlasını verecek. Subhanehu ve Teala. فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ Ondan kolay geleni okuyun. Tabi bu ayetin tefsirinde alimler şey konuşmuşlar. Kur'an'da farz olan kıraatın miktarı nedir? Fatiha okumak farzdır. Biliyorsunuz Fatiha'sız namaz olmaz. Buradan işte Bukhari ve Müslim'deki hadisleri getirmişler. لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَبِ Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur hadisini getirmişler. Başka başka sahih hadisler var. Bukhari'nin ve başkalarının rivayet ettiği. Bu hadisleri umumuna alaraktan demişler ki zahir manası Fatiha'sız namazın olmamasıdır ve dolayısıyla da Fatiha kadar en az Kur'an okumanın namazda farz olmasıdır demişler. Yani ondan sonrası artık nafiledir demişler. Hani Felak nas okuyorsunuz, Kafirun İhlas okuyorsunuz ya, orası nafiledir. Yani yaparsanız ecrini alırsınız, yapmazsanız bir günah kazanmazsınız bu yaptığınızdan dolayı. Bu Fatiha peki o zaman sessiz namazlarla sesli namazlar var. Mesela hadi sessiz namazda kendimiz okuduk, Fatiha'sız namaz olmaz kendimiz okuduk. İmam okuyor açıktan mesela akşam namazının farzı, yatsı namazının farzı. Burada ümmet ihtilafa düşmüşler. İmam Ebu Hanife ve onun yolundan giden, onun mezhebine tabi olan imamlar demişler ki eğer imam demişler ister açıktan okusun ister gizliden okusun. Resulullah'tan bir hadis var diyor ki imamın kıraatı cemaatin kıraatıdır. Bu hadis gereği demişler insan hiçbirinde okumaz imamın okuması yeterlidir demişler. Bir diğer grup ulema demişler ki İmam Şafii gibi ister gizliden olsun ister açıktan imam okusun. Kesinlikle bu hadislerin umumu gereği kişinin ne yapması lazım? Her rekatta Fatiha'yı okuması lazım demişler. Üçüncü İmam Malik ve İbni Teymiye gibi sonraki muhakkiklerin seçtiği mezheptir. Gizli olan rekatlarda kişinin okuması iken açıktan okunan rekatlarda Fatiha'yı kişinin okumamasıdır. Çünkü demişler ki Kur'an'da bir ayet var Araf suresinde. Allah diyor ki Kur'an okunduğu zaman Kur'an'ı dinleyin umulur ki size rahmet edilir. Bu ayet gereği demişler Kur'an'ı dinlemek farzdır. İmam da Fatiha okuyorken Kur'an'dan bir parça okuyor. Dolayısıyla bizim dinlememiz de farz olduğu için demişler. Açıktan kılınan namazlar bunun istisnasıdır. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir. Ve ayetin devamında وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاءَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a da güzel bir borç verin. Allah'a güzel bir borç vermek salih amellerdir diye tefsir etmiş müfessirlerin çoğu. Çünkü insan o borcun karşılığını kıyamet günü alacaktır. İnsan vaktinden verir, malından verir Allah için. Bazıları demişler ki burada kardan hasene güzel bir borç, Arapça kart borç demek. Kardan hasene güzel bir borç zekattır demişler. İnsanın malından Allah'ın ona farz kıldığı kadar bir miktarı çıkartmasıdır. O da nedir? Malın onda birinin dörtte biridir. Yani kırkta biridir. Mesela bir adamın 10 milyarı var. Onda biri ne yapar? 1 milyar. O 1 milyarın dörtte biri de ne yapar? 250 milyon mesela. 10 milyarlık malı olan bir adamın Allah'a vereceği güzel borç 250 milyondur. Bunun karşılığını verdiği takdirde Allah Azze ve Celle onun malına ne yapar? Bereket verir. Çünkü Resulullah yemin ediyor. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa ne yapıyor? Yemin ediyor. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْلٍ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللّٰهِ. Yani bugün yarın için ne öne sürdüyseniz, ne koyduysanız Allah katında onu misliyle bulacaksınız. Allah hiçbirini unutmaz. هُوَ خَيْرًا وَعَظَمُ اَجْرًا. Allah katındaki olan daha hayırlıdır, daha büyüktür. وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Allah'tan istiğfar dileyin. Estağfurullah ve tuğbi ileyh. Bu gibi emirler Kur'an'da geldiği zaman Resulullah'ın sünneti üzere bunlara icabet edilir. Allah burada diyor vestagfirullah. Umum bir emir var. İstiğfar edin. Allah'a bağışlanma dileyin. Estağfurullah diye burada namazda da olsak kıraata durulur. Estağfurullah denir. Ondan sonra okumaya devam edilir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Allah diyor istiğfar edin. Niye? Daha önce açıklamıştık Nuh suresinden hatırlıyorsanız. İstiğfar eşittir. Berekettir, rızıktır. Allah'ın nimetlerinin kula gelmesidir. Çünkü Allah demişti ki وَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. İstiğfar edin. Şüphesiz Allah tevvaptır, rahimdir. Devamında da dedi ki eğer böyle yapsaydınız, istiğfar edip Allah'a yönelseydiniz, Allah size gökten neyin kapısını açacaktı? Rızıkların kapısını açacaktı. Bol bol yağmur indirecekti. Bereket gönderecekti. Mallarınızı Allah çoğaltacaktı diye bize söylemişti. İstiğfar eşittir, rızıktır. O yüzden Müslüman günde en az 100 defa Resulullah'ın yaptığı gibi estağfurullah ve tuğbi ileyh demek zorundadır. Malında bereket bulamayan, işinde bereket bulamayan, çoluğunda, çocuğunda, ailesinde bereket bulamayan herkes kendine bir baksın bakayım her gün 100 defa estağfurullah diyor mu? Eğer demiyorsa kendi nefsinden başkasını da kınamasın. İnnallâhe gafurur rahim. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani Allah merhamet sahibidir, bağışlayıcıdır. Ne kadar günahın olursa olsun Allah Azze ve Celle mağfiret eder diyor. Burada kalalım inşallah. Müddessir suresi var. Müddessir suresinden inşallah bir dahaki derste kaldığımız yerden devam ederiz Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.